بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. دریزن درم واقعہ اللہ ذکر کئی پنفی دشرک فی العلم باندے اور دا درم واقعہ دا تر دا آیت نمبر 82 بورے اللہ ذکر کئی پری آیتنوں کی درم واقعہ دا او دا درم واقعہ دا حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام او دا حضرت حضر علیہ السلام دا چوگر موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا پکارونو دا حضرت حضر باندے پو نشو قدم پا قدم تپوس کئی دادے والے اکڑل دادے والے اکڑل دادے والے اکڑل او گور حضر علیہ الصلات والسلام تا اغوم علم الغیب نو چی پتو دلگی دلے وے بلکہ اغم دا اللہ دا حکم تابی دے وما فعلتو ان امری 82 کے وئی ما دا کارون بخبر اختیار باندی ندی کڑے ما تا اللہ ویلی دی او ما کڑی دی ما تیم پتا نوا. نوگور حضرت حضر دے صلاة و سلام تا نا غالم الغیب دے او نا موسیٰ علی صلاة و سلام عالم الغیب دے دوانو اولو العزم من الرسول دی لوی درجی والا دی لوی شان والا دی خوچار کل دا پیغمبران عالم الغیب ندی پپڑو پیدون کی ندی دلی زمانی اس خاچٹے پیر او منجور بس عالم الغیب شی. نو دا درم واقعہ اللہ ذکر کئی و اس قال موسیٰ لفتاہو لا ابرحو حتی ابلغ مجمع البحرین. یاد کا کلچ ہوئے لی موسیٰ علیہ الصلات والسلام لفتاہو زوان خپلتا لا ابرحو ہمیشہ بے مروانز حتی تردی پوری ابلغا مجمع البحرین چورسی گمزو زید یوزے کی دو دریا منو تا او امزی حقوبا یا بتیرش پیڑے یا بتیرش ڈیر زمانہ شان نزول د آیاتونو داسې دی. یو ځل حضرت موسی علیہ الصلات والسلام تقریر کولو، تقریر کې یو تن پاسې دو او تپوس یې وکړو د حضرت موسی علیہ الصلات والسلام نه چې په دې اوس وخت کې په دنیا کې ستا نه لوی عالم شته او کنا. لوی عالم څوک دی په دنیا کې؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وته فرمایل چې زه په دنیا کې زمانه بل لوی عالم نشتا. الله ته دا خبره ناپسند شوه او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې دنیا کې ستانه یو بلم لوی عالم شتا، داس علم دے دا غسر چاغت تا سر نشتا. موسیٰ علیہ الصلات والسلام او فرمائل یا اللہ ما تے اخایا زبزم او داغن بدا علم ازدکوم. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا دا خبر کرد چی زلوی عالم امنو دے ٹک کرد زکه په امور تشریعو کې د شریعت چې څومره احکام او امور نه پاغي باندې موسی علیه صلوات و سلام زیات پویدو، ځکه له شریعتو ځان له شریعت او ځان له کتاب ول الله ورکړو. او حضرت علیه صلوات و سلام داغه خو ځان له شریعت نو، خو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره ٹک کړې ده، خو الله ته ناپسند شو چې د څنګه نسبت ځان ته د لوی عالم وکړو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کوي یا الله دا تن به ما ته چرته ملاویږي؟ او انو می حضرت حضر دے، حضرت حضر علیہ السلام و تو ام ویلی کی گئے، حضرت حاضر علیہ السلام و تو ام ویلی کی گئے، حضر او حاضر. اللہ رب العزت و تو فرمائل چی در دریام پا غاڑ باند روان شا، چر تا چی دو دریابون اخپلو کی یوزے کی گئے دغل تا بدا تن موجودی. دریاب پا غاڑ زا یوزے بتال دان سرانشی چه آل تا با دو دریابون یوزیشی دغل تا با دغتن موجودی، خو یو بلا نخمو تا اللہ و خودلا چه یو مئی رید کا پوخی کا او اگر دزان سر یوسا سیکا دزان سر یوسا. زینی بہر دس فرشتی ناستی دی پا گیٹ کی زینی داسی ناستی چب ما شم تاڑو ویلے نشی چی غلش دسوک تی ویخی جو برا شبا ویخی جو رکا اے ویخی جو اے راو والا مالا انگا تسلسل ٹول خراب کی. حکومت اللہ اکڑو نخوت اللہ اخودلا جزان سر یوم اے واخل رید کڑے کمزے کی چی دا مئے جو اندیشو دریاب تے ٹوپ کردم دغزے کی موجود دے دغل تا خوشان کی ہوگو را دغتن با موجودی. صالح صلاة و سلام ام اغرنگی اکڑل اور آروان شو. یو تنیم دزان سر آروان کڑے دے زوان حضرت یوشع علیہ صلاة و سلام. سوکو حضرت یوشع علیہ الصلات والسلام یہ وہ شین او عین یوشع دے دزان سر را روان کڑے رے او دوان را روان شوی رے او موسیٰ علیہ الصلات والسلام مت فرمائی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کا کلا چویل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لفتاهو زوان خبلتا فتا زوان تم وی ملگری تم وی غلام تم وی نوکر تم وی لفتاهو زوان خبلتا لا ابرهو همیشه بیم زروان دا حتی تردی بوری ابلغا مجمع البحرین چورسی گمزو زید یوزے کی دود دو دریا بنتا او امزی حقبا یا بطیرش پیڑے یا بطیرش ڈیر زمانا کٹول عمر میں تیرش نوم خیر دے خوزم با دا علم بحاصلوم یا ساتک دا علم دا ازدکڑ دا پار رووتے او لار کے دربانے مرگ راغو علم دی ازدکڑے نہ دیلا علم دی حاصل کڑے نہ دیلا خوروتے پا دی نیت باندی او لار کے دربانے مرگ راغو یا سات طالب علم دا قرآن مرش دا کور رووتے او ارادہ دے اکڑا جماعت تزم و منسکو لار کے مرشوی او جماعت تو نرسی دی منز دیو نکو یا ساتستا دا منز اوشو تروتے بدی ارادہ باندے سا دا منز اوشو موسیٰ علیہ السلام تو سلام فرمائی یا خوبا ارسیگو زید یو زیکی دو دا دو دریابونو تا او یا با دیر زمانہ تیرشی پیڑے با تیرشی خوروان بیو او دا علم بیزدکو وی پیو قدم ترارش پوری رسی و مالی دلی دے رفتار دا درویشانو موسیٰ علیہ السلام درویش دے کنے دے موسیٰ علیہ السلام درویش منی کنے منی کنے دا موسیٰ علیہ السلام نوم بلوی درویش ولی یوشا علیہ السلام للاس نور کولو چرازالک پیو قدم باندی رسو مجمع البحرین تا زید یو زکیرو دا دو دریا بنو تا ولی دا سنکون ولی مزل کئی اوی چی دیر زمانہ با تیرشی پیڑے با تیرشی غزان بور رسو لوی قصے جوڑ اکڑے پا یو قدم ترش پوری رسی و سڑیا عبد الرحمن بابا دا دیو حدیث ترجمہ کڑی دا حدیث ترجمہ پا شیر کی کڑی دا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی الصلاۃ معراج المؤمن موز دا دا مومن معراج دے مومن چی کل موز تا ادری گی گوئے کے دے دا اللہ سر خبری شروع کے او دے عرش تا ارسی دا دے بر عرش تا ارسی دو او دا گرنگی دا عرش والا سر کلام شروع کو خبری اتری شروع کے منس دے خدا اللہ سر خبری تھی نوئی پا یو قدم تر عرش پوری رسی یعنی چی قدم دے رواغس تا ادری دی جماعت کے او دا گرنگی منس تا ادری دے و شروع شوی نو یا ساتستا تعلق بر دا عرش والا سر ڈائریک جوڑ شو دری دا مطلب دے دانا جی با درویش با لانس ورکی و پا یو قدم بارش ترسی فلما بلغا مجمع بینهما پسر کلان چور سیدل دوانا زید یوزے کی دود دو دریا بنتا نسیہو تہما حیر کو دوانو میخ پل لرا دوانو میں حیر کو نو مے خود یو نه هیر شوی دے مے خود یو نه هیر شوی دے یوشع علیہ السلام نہ زکه سامان دا غسر خو نسبت اللہ دوانو تکئی تیقظ ور کئی مبلغ لا بیان ان کلا چ ملگرے به ویخ ساتي ملگرے بس ساتي ویخ بس ساتي ملگرے چې دو دکیږي نو ویخه به ملگرے چې بے پروا کیږي دغرنگی بے سوچ کی گی نو لگ ویخے بے چھ بھائی سوچ دی چرت دے دغرنگی سبق تا گورا سوچ پا زیبانی کا متوجی شا نو ملگرے بے ویخے دانا جی تا معشوم خبری کو دم رو تنی شویلے چلک غلی شا فتخذ سبیلا فلما بلغا مجمع بینی ما ہر کلچ و رسیدل دوانا زید یوزے کی دول دو دریا بنتا نسیہو تہما ہیر کو دوانو میں اخبل دوانو اخبل میں سکو اگے ہیر کو فتخذ سبیلا فی البحر سربا اونی ولمئی لار خپل په دریام کې سره به پشان د سرنګ باندې مای خو ژوندې شو، مای څه شو؟ ژوندې شو. ګوره مای ژوندې شو نه ثابت دا شو چې د غزې کې علم دی. څه دی چېرته چې دا مای ژوندې شو نه دغلته به دغه تن موجودی او د هغه سره علم دی. یا ساته ژوند دا علم دی. ژوند څه شی دی؟ دا علم دی. او مرگ څه شی دی؟ دا جهالت دی. همیشه ځان ژوندی که ساتل غواړې نو علم د قرآن ایسته کا. ته به مړ شې خو ستا هغه ذکر او ستا هغه یاد هغه به صحیح، هغه به ژوندي وي. اهل سنت والجماعت یموتون و یحیا ذکرو. اهل سنت والجماعت مری او ذکر ژوندی پاتې کیږي، او بدعتیان مری او ذکر مړ شي ختم شي. څوک یې بیا نوم نه اخلي چې پلان کې ډېر ښه سړی تېر شو. نو مئے ژوندی شو ثابت دا شو دغلته سره علم دی. فلما جاوزا موسی علیه السلام عالم الغیب دی، کوی خو پته به ورته وکړه چې مئی ټوپ کړل، پته به ورته کړه. فلما جاوزا مئی ټوپ کړی دی او دواړه بیا هم را روان دي، پته ورته نشته. موسی علیه السلام تو سلام خو یا چرته مونځ کولو یا دغه رنګې آرام کولو، او د دې ملګري نه مئی ټوپ کړی دی او دریاب ته تللی دی او دیم پې نه دی پوه شوې. فلما جاوزا هر کله چې تیر شو دواړه، قال ویل موسی علیه السلام تو سلام لفتاه ځوان خپل تا آتنا غدا انا روڑ مونگ تا سبا نارے زمونگا. سبا نارے پی جنے دا سحر ناشتا، روڑ ناشتا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، تحقیق سرا ارسی دو مونگ تا دا سفر زمونگنا. هذا چی دادے نصبا ستڑے والے، دیر ستڑی شو اوگیم شو ستڑیم شو، الا مونگ تا زمونگ سبا نارے روڑ دا ستڑی وری شو. تر دې ځای پورې نه ستړی کېدل، په ټوله لار نه دي ستړی شوي، او دې لږ ځای کې ستړی شو. دا ولې؟ د مقصد نه راوړېدل. څه نه راوړېدل؟ مقصد نه راوړېدل. تر مقصد پورې چې را روانو نه ستړی کېدل نه، خو چې د مقصد نه راوړېدل نو بیا خو بې مقصده راتلل شو نه ستړی شو. کله چې یو تن د مقصد د پاره ځي یا ساته هغه نه ستړی کېږي. تله دیزه نه روان شو ته ویز صدر تزم امړې شویر جنازې لزم، یا بل سکار دی یا ساده تر روان شو ته بنستړې کی. او کوي چې یارا اس یوزم داسې صدر تزم لکه سکار دی لے اس کار به نشته مړه اسې به چکر هوا، یا ساده لا خټک چوک ته بنی رسیدل استړې شوی به تجربه کا. موسی علیہ السلام چې کله د مقصد نه راوړې دو نخپل شاگرد تو خپل ملګری د سوئی لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا و استڑی شو. نو قالا ویلی شاہ علیہ السلام دی ملګری ارائیتا خبرتا از اوینا الى السخرت کلچ رو رسیدو مونگا الى السخرت گٹ خواتا کلچ مونگا پلان کے گٹ سر رو رسیدو نو تا مونس کولو یا آرام دی کولو. نو فینی نسیت الحوتا پس یقینا ما هیر کو مئی لرا مئی زمان هیر شو. تا خو ما تیل چه جواندیشی نو ما تا بوی نو زمان هیر شوی و مئی اخو جواندیشوی ری. وما انسانیه الا الشیطانو او هیر نکو زمان دی مئی لرا الا شیطانو مگر شیطان. سبب تی شارک اصل هیرون کے سوک دے، اصل هیرون کے خو اللہ دے، اللہ تی هیر کرد خو سبب سوکو شیطان. شیطان چرت کو اختل چیل محاصل کی سبب تی شارک ای. تم چی درس نا پاتی شے وران نشے یا لیٹ شے ندانا جی ویرا اللہ پاتے کم نوے شیطان بابا پاتے کم ارا باندې زور ور شو په ګورا ته سورو نو پاتې کړه. دا سی وایا و ما انسانیو د خکام نسبت الله تکوا چخه کار دیو کو وی الله توفیق را کو چې بد کار د نو شو نسبت چاته کو شیطان تا دانه چې موز دنه پاتې شو ته الله را نه پاتې کو نه نه الله دنه موز ولې پاتې کو شیطان دنه پاتې کو وما انسانی الا الشیطان او هیر نکو زمانه دی میلرا الا الشیطان مگر شیطان ان اذکره چی یاد کم دیلر تا تا شیطان را نیر کرن خانو چی مئی جواندیش نسو چلو شو واتخذ سبیلہو فی البحر عجبا اونیول مئی لارخ پلا فی البحر پا دریام کی عجبا ناشنا دریاب تیر ٹوگلو سا ناشنا پا کی روانو لیکن سرنگ پا شاد دی روانو پا دریاب کی قالوی لموسیٰ علیہ السلام تو السلام ذالک ما کننا نبغی دا هغا مقامو چو مونگا چی لٹولمو دا خو هغا زیده کم زی که چی دا مئی جو اندیشوه ام دقا زی خو مونگ لٹولو دا دقا زی پا تالانش کی خو مونگ روتی او سڑیا قالوی لموسیٰ علیہ السلام تو السلام ذالک ما کننا نبغی دا هغا مقام دے چو مونگا لٹون کی فرتد دالا آثارهما قصصا وبشدوانا على آثارهما فقدم نخبل باني قصصا خبر كون كي رواپشو تشو رواپشو باخبل قدمونو باندي او يو بل سر خبر اتري كي ثابت داجو جي ملگري سر پلار روان نو خبر كوا دانه جي لگد بوت پشان رواني تم بوتے ہو آقا غریب خزڑکی کی چی خبری ہو کی خود تو بوتے رو نہ بوت بزان نہ جوڑے خبری کوا ان خزی پا لار روانی دنو خبری دن نکی دلار یا وڑخت دیزی او در رنگ خبری دن نکی خپل منزل تر زان رسائی او بلی غاڑی تا سڑی دی نہ دانا چی سڑی روان دی او دیم بل لکه دا بوتانو پشال نہ روانو سنو خبری کوا خود دانا چی لکه دا خرو چگی وی زین واپس شو دوانا بخبلو قدمونو باندی قصصو خبری کونگی یو بل سر خبری کولی استاد بر شاگر سر خبریم کئی خوا دانا جی استاد با دا سیکڑی و روانی او دا رنگ شاگر وی که خبر و دکونو بس غب کئی را باندی نانا ملگری سب خبری که فوجد آمدن نو چی کلا گٹ خواه ترور سی دل چرد چی مئی ٹوب کڑیو نو سیو کڑل فوجد آمدن من عبادنا وی مندل یو بندان من عبادنا دا بندگان زمونگنا حضر علیہ السلام یو مندو آتینا و رحمتا من عندنا ورکڑی و مند دا پیغمبری من عندنا دا خبل طرفنا اللہ وی ماو تا پیغمبری ورکڑی وا وعلمناه من لدن علما او خودنا کڑی و مند دتا دا خبل طرفنا علما خودنا اللہ وی ماوت علم ورکڑیو و علم لدونی و حضر علیہ السلام سر علم لدونیو یا زادہ دا علم لدونی قیدر شیعگانو دخوا چا قیدر شیعگان و علی رضی اللہ تعالیٰ سر علم لدونیو او جی چا سر علم لدونی اغتا عمل ما فی و اغتا عمل ما فتے دغرنگی وی زمونگی مامان سر علم لدونی دے او دوی تا عمل ما فتے چار سکی جازت دے در شیعگانو قیدر اس یوتن کور کے ناس تے او دے اڑو رازی نا درس لاڑو طلب کئینا او دے وہ یا اللہ مال علم لدونی راکے علم لدونی بسنگ رازی تا تھا داغو چی تراش قرآن تکینے وقت توبا سے زان اکڑے دور تفسیر کے شرکتو کے دوم یاشتی گرمی برداشت کے باران برداشت کے تکلیف و مصیبت برداشت کے سحر کے دا خوب قربانی ور کے دغرنگی کاروبار مخ کی رستو کے نہ یا ساتا اللہ بتات علم لدونی راضی دا سے غنا چی بتا ناس تو سو تو یا اللہ مال علم لدونی را کے ار مز پس سوال کو یا اللہ مال علم لدونی را کے او طلب نہ کے نو ملو بشیرتا قال له موسیٰ ولدت موسیٰ علیہ السلام تو السلام حل اتبعوکا ایزبتا بداریو کمستا علا انتو علمانی پاغسبانی چی خودنو کی ماتا مما دا غسنا علم تا رشدان چه خودن شویده تا تا رشدن دا اسلانا تالا چه اللہ که ملم در کده زپا غیلم پس راغلیم اه زو استا تا بیداریو کم سمت لب شو اه تب ما پا خپل شاگرده که واخلی پیغمبر دیخا او دا سی پیغمبر چه زان لکیتاب و زان لشریعت تو تا اللہ ور کده خو یا ساده چې لږ علم دا غسر شتا نو دیسه کوي ځان و دا سمره عاجز کوي وی آیا ما به خپل شاگرده کې واخلی او کنه حالات تبه وکا آیا زه به تابعداري وکم ستا په دې خبره چې خودنو کې ما ته دا غسنه علم ته رشده چې خودنه شوې ده تا ته رشدن د اسلانا نو ګوره ورته څه وایي او ته یې ته څوک یې حضرت السلام ورته وایي ته څوک یې ویزه موسی بنی اسرائیل ما ویزه موسی ما وی کم موسی وی بنی اسرائیل دا غوی ډیر ګرانه ده چې ما سره شاگردیو کې سوی وتا قالو ویل حضرت علی السلام انک لن تستطیع مای صبر یقینا ته چرتوان نشلرلې مای زما سره صبرند ټینګې دو ته چرته ما سره ټینګې دېش ما بلا کار نیکړې چې گریوان نه بدرا نیولې ته چل ما سره ډینګې دېش موسی بنی اسرائیل نه نه دانشي کېرې دانشي کېرې او وجه متوي وکيف تصبرو او سرنګې به ټینګ شې ته یا سرنګې به صبر وکې ته علاما توحید بی خبران پاغ سبانی لم توحید بی خبران چه حات دی ندکڑی پاغی بانی خبران دا خبرداری سمطلب شو ظاہر که بزه یو کار دا سکو چه با خلاف شریعت کاری خطب دا آغی دا حقیقت ننی خبردار نا چیز ظاہر که یو کار کم نا تقو ما داریک دا مرین رانی سی اوه بچه دا دی ولی اکڑن تل ازان تا پیغمبر وی تل ازان تا عالم وی او گور دا کار دیو کو پام دیو تا ثابت دا شو چه پیغمبر پا هر یو خلاف کار بخا خفکی دو او غسکی دو او تا پوز بے کولو چه دا کار ولیو شو خواه که هر سوک بو خوچی غلط کار بے اوکو نو تا پوز بے تی کولو وارث د پیغمبر لمدا پکار دی چیرې د هر خلاف کار تپوسو کې پاغي غوسه شي او خفش نن دې لحاظونو دین تبا کو هر یو تن لحاظ کوي مولوی صاحب لحاظونو شروع کړل یره خان دې نو داغه لحاظ کوه د رنګي د کلی ناظم دې نو داغه لحاظ وکا پلان کې صاحب دې داغه ناظم داغه لحاظ وکا دې لحاظونو ټول دین تبا لحاظ میاز مکوا خلاف خبر کئی ڈائریکٹ جواب کو دغر پاغی بانی غصہ کی گا دغرنگ پاغی بانی دا خفگان اظہار کوا چہ دا کار غلط تے دا ولی کی دا خونا روا کار دے دا خدا اللہ دا مخالفت کار دے نو قال ویل موسیٰ علیہ السلام تو سلام ستجدنی زردے چوبمی مال ران انشاء اللہ کچر خوخشی دا اللہ صابرن کلک ولا عاصی لک امرا او زب خلاف نکوم ستا امرن دیس یو کار موسیٰ علیہ السلام تا تسلی ورک چی خیر تخب اکی گا ما زب ستا تابداری کو ما او زب چرم ستا خلاف نکوم خیر تا ما پخبل شاگردے کی والا نو قال ہوئی لحضر دی صلاة و سلام فعینی تباتنی پس کچری ته تابیداری کې زما غواړي چې زما تابیداریو کې نه د یو خبرې خیال بساتی فلا تسالنی عن شیء تپوس بنه کې زمانہ عن شیء په بار د یو شی کې په بار د یو کار کې تپوس بنه کې چې دا کار دی وره وکړه که ما سره ټینګې دل غواړي او شاګردی زما غواړي او زما تابیداری کول غواړي نو ما نه و تپوس نه کې حتی تر دې پورې اخد سلک منہ ذکر چی ظاہر شتا تا منہ ردینا ذکر انسا بیان چی زرطا پخپل اونوے منو تب تپوس نکے چی زرطا پخپل اونوے منو تپوس بنکے آدھا طریقم دا استاز یو مسئلہ اوکا دانه چې استاد لا لګیاله ته په کیا غزه نه راټوب کی استاد یې دا څنګه خبره ده نه چې استاد ته وضاحت وکړو او ته پوه نه شوې نه چې درس ختم شو هغې نه پس ته پوه سکه وی جی بری پلان کې مسله زه پوه نه شوم نه به دې پوه کي نو حضر علیه السلام هم موسی علیه السلام ته سلام ته وایي او دا په سړي ډېر بد لګي چې راته لګیا او دی پکې ناڅاپه راټوب کی یاره دا څنګه دی هلکه خو وروسته تپوس وکړه که نه اوس نور پې ټول پوه شوې او ته پې نه پوه شوې نو ته وروسته تپوس وکړه که نه خدای به خلکو ته ځان ښیي چې یاره بس زه خو ډېر متوجه ناست یم او نور خو ټوله سې ګپ لګی نو موسی علیه السلام تو سلام ته حضر علیه السلام وایي که زما تابېداري کول غواړې نو ما نه به تپوس نه کې د شي په باره کې چې زه درته ویم چې دا کار مې داسې وکړو او ځکه مې وکړو چې دا وجه وه نو که وروسته بیا څه تپوس کې نو تپوس کوه خو دا نه چې زه کار وکړم او ډایرکټ تابېداري ولې وکړو نو حتی هود سلکه منه ذکره تر دې پورې چې ظاهر شي تا ته ښکاره شي تا ته له دې نه ذکرن څه بیان راتلونکي سبق کې انشاءالله وایو به چې حضر علیه السلام دا خبره منظوره کړې ده او د ځان سره یې کړی دی ور اوتی دي بهر او درې کارونه یې کړي دي کښتۍ کې سواره شوي کښتۍ والا ته پیسې نه دي اغستې او کښتۍ سیري کړې ده حضر علیه السلام لګې شو کښتۍ والا ماته کړه تختې ته وویسته موسی علیه السلام به ته وایي دا دې ولې وکړې دویم کار یې کړی دی په لار روان دی او یو تن یې ولیدو هلک او هغې ووژنو موسی علیه السلام به ته وایي دا دې ولې وکړې تپوس کوي او تی تا تما نه دی ویلې چې تپوس به نه کې بیا مینت یې کړی دی او بیا یې وسره تلی دی او بیا روان شوي دي دیوال یې لیدلی دی چې را پروځي نو هغه دیوال یې راغورځولی دی او بیا یې خېجولی دی موسی علیه السلام ورته وایي دا دې ولې وکړه نو درې کارونه یې کړي دي او درې پیرې چې تپوس کړی دی او بیا ورته حضر علیه السلام دا درېو کارونو وجې بیانوي دا مې ځکه وکړل دا مې ځکه وکړل دا مې ځکه وکړل او بیا هغه شاګردي استاذي ختمه شوې ده راتلونکي سبق کې انشاءالله د هغې تفصیل او وضاحت به کوو وایس قال موسی لفتاو یاد که کله چې ویل موسی علیه الصلات والسلام ځوان خپل تا همیشه به هم زه روان تر دې پورې چې ورسېږم زه ځای دی او ځای کې دوله دو دریابونو ته یا به تیرې شي پیړۍ یا به تیرې شي ډېره زمانه په سر کلم چې ورسېدل دا دواړه ځای دی او ځای کې دوه دو دریابونو ته هېر کو دواړو مې خپل لرا نو نیولو مې لار خپله ونیوله مې لار خپله فل بحر سره به په دریاب کې په شان سرنګ فلما جاوزا په سر کرا چې تیر شو دا دوانم ویلی موسی علیه السلام ځوان خپل تارونه مونږ د سبا نارې زمونږ ناشته زمونږ تحقیق سره ورسېد مونږ ته د سفر زمونږ نه لار کې چانه سوال نه کوي خان چې هغه ته وایي ځکه نه لږ وګرځه که چېرته وظیفه دې راغونډه کړه نه نه ځان سره سفر خرچ هغې اوړی دی ورته وایي راواله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تحقیق سره ورسېدو مونږ ته د سفر زمونږ نه هذا چې دا دی ستړی والی وویلی یوشا علیه الصلاۃ والسلام ای خبرې ته کله چې راغلو مونږه ګټې خوا ته نو پس یقینا هیر کو ما مې لرا او هیر نه کو زما نه دی مې لرا مگر شیطان ان اذکرهو چې یاد کم دی لره تا ته او نیولا مئی لار خپلا فی البحر پا دریام کیا جبن ناشنا ویر موسیٰ علیہ السلام دا اغا مقامو چو مونگا لٹھون کی واپس شو پا پلو قدمونو باندی قصوصا خبری کون کی نوی مندلو یو بندا دا بندی گانو زمونگنا چور کڑی و مندتا پیغمبری دا خپل طرفنا و علمنا هم اللہ دن علما او خود نکڑی و بنگ دتا دخبل طرف نا علمن خودنا قال له موسی ولدت موسی علیہ السلام آئے زبتا بداریو کم سا پدی خبر باندیم چی خودنو کی ما تا دا غسنا چی خودن کڑی شوید تا تا رشدن دا اسلانا قال اویل حضر علیہ السلام انک لن تستطیع مئی صبرا یقیناً تو چرتوان نشلرلی زما سرا صبرند ٹھنگی دو وکیف تصبر سرنگ بٹنگ شتا علاما لم تحد بی خبرا پاغ سبان دی چی حات دی ندکڑی پاغی باندی خبرن دا خبرداری. قال اویل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ستجدنی انشاء اللہ صابرا زرد چوبوی ما لرا کچر خوغشی دا اللہ صابرن ٹنگ یا صابرن کلک ولا آسوی لکا امر او زب خلاف نکمستا امرن دیو کار. قال اویل موسیٰ اویل حضر علیہ السلام فینی تباتنی پس کچر تو تابداری کے زمان تفوز بن کے زمان آنشین پا بار دیوشی کے یا پا بار دیو کار کی حتی تر دی پورے احد سلک من ہو ذکران چخکارشی تا تر دینا ذکرن سبیان.